चैन रातों में आंसू बस रहते हैं आंखों में, ना दिन में चैन रातों में आंसू बस रहते हैं आंखों में। जिस लड़की से प्यार किया और जिसे दिल ने जान दी, वो बेवफा बेवफा बेवफा थी, वो बेवफा बेवफा बेवफा थी, वो बेवफा बेवफा बेवफा थी, वो बेवफा बेवफा बेवफा थी। बेवफा बेवफा थी।